नसल पैदा करणु, जीत जानवर नसल पैदा कनि, इंसानियत न आहे मक़सदु। जेकॾहिं हुजे जायूं जोड़णु, मिल्कियतूं ठाहिणु, त जायूं जोड़णु, मिल्कियत ठाहिणु, इहे तव्हां ॾिसो किविलनि में आहिनि, घर जोड़नि थियूं, सावण जो चांवरनि जा ढेर दरा पुरदा खणी ॿेड़ा भरनि थियूं वञनि, मिल्कियत ठाहिनि। पोइ भला हे इन्हनि खां वधीक छा में आहे? इंसानियत जो मयारु असुल आहे अलाह खे सजदो, अलाह जो ज़िक्र, अलाह जी यादगिरी, इहा आहे इबादत। इंसान ज़ात सां ज़ुल्म थिए जाते उन ज़ुल्म खे दफ़े करण जे लाइ कोशिशि करणु, इहा आहे अदालत। रब ताला इंसान खे इन कमनि लाइ पैदा कयो आहे, दुनिया में इबादत करे अलाह जी, अदालत करे मखलूकात सां। इहो वजह फ़ारक़ु आहे, ख़ासो इहो आहे। अल ख़ासत मां यूजद फी वला यूजद फी ग़ैरी, ख़ासो उनखे चइबो आहे जो उन में लभे ॿिए में न लभे। ख़ासियत आहे त आहे की न त बसि। जेकॾहिं इंसान में इहो अलाह जे फर्माबरदारी जो मिठाण ऐं अदालत जो उन में जज़्बो आहे त पोइ इहो इंसान आहे जेको हर काइनात जे शइ खां हुनखे जुदा थो करे। इबादत में मलक हिन सां गॾु हुन जा ज़ोर आहे, अदालत मलकनि खे न ईंदी आहे करणु, हाणे हे जुदा थी निकिरी बीठो, पंहिंजे हक़ अदालत जो ॾिनई, ज़ुल्म जो मुक़ाबिलो कयो। शख़्सनि ते ज़ुल्म, क़ौमुनि ते ज़ुल्म, मुल्कनि ते ज़ुल्म, इन जो मुक़ाबिलो टिनि तरहनि सां थींदो आहे। हिकिड़ो घटि में घटि ईमान जो सबूत, दिलि में नफ़रत रखे ज़ालिम बादशाह खां, ज़ालिम हाकिम खां, ज़ालिम मुआशिरे खां। दिलि में इहो घटि में घटि ईमान, ज़ुबान सां उन्हनि खे चवे इहा चङी ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं ताक़त पंहिंजी जमो करे उन सां मुक़ाबिलो करे, हथ सां उन्हनि खे दिफ़ा करे, इहा आहे आला शइ। इन खां सवाइ ईमान न हूंदो, दिलि में कुझु बि ख़्यालु न हुजे पोइ ईमान कोन्हे। उलाइक कल अनाम फरमाए थो पोइ जानवरनि खे बल मदल, अञा बि गुमराह छो त जानवर पंहिंजे फराइज़ खे पूरो था कनि, हैवान पंहिंजे हैवानियत में पूरा आहिनि, हे उन इंसानियत में पूरो न थियो। हैवानियत त हिन जी आहे कान क़बूल। उलाइकुमुल ग़ाफ़िलून, उहे ग़ाफ़िल आहिनि जेके ईअं था कनि। दिलि, कन, अख, सभु मौजूदु हयात अलाह जा ग़ौर करण जी ज़रूरत हुई, न ॾिठई। जिस्म में ताक़त, कमु न कयईं। जानवर पंहिंजे मालिक जे सॾ ते ईंदा आहिनि, कुते खे सभु कबो आहे त हलियो ईंदो आहे, हालांकि कहिड़ियूं नेमतूं थो खाए, उहो बि रब जी फर्म बरदारी थो करे। हिमल ख़लक न उमतनि उमतूं यादू न बिलक, असां मखलूक पैदा कई आहे, उनमें हिकिड़ी जमात आहे जेका हक़ जी हिदायत थी करे, उहो बि यादि इंसाफ़ बि कनि था। उनसां वल दिन कज़ब बि आयत न दिन, असांजे आयतुनि खे कूड़ो कयो, उनखे आस्ते पकड़ींदासीं। मिनसलामून ईअं आहे, अलाह फरमाए थो जेको बेफ़रमान आहे उनजो गलो नथो घुटिजे। तबलीग जो राज़ ज़ायो थी वेंदो, दीन जे पहुचाइण जो राज़ नुक़सान में ईंदो। कहिड़ो? इख़्तियारात ख़तमु थी वेंदा। हिकिड़ो ज़ुल्म करे गर्दन पकड़ियोसि फ़ख़ु थी करे, गुनाह करे त अंधो थी पए, कंहिंजी गिला करे त गूंगो थी पए, गिला ॿुधे त ॿुड़ो थी पए। पोइ अॻिते केरु गुनाह कंदो, केरु आज़ादु हूंदो जो परहेज़ करे? परहेज़ जी माना इहा ताक़त सलामत हुजे पोइ परहेज़ कजे। ताक़त सलब थी वञे गुनाह करण सां पोइ अॻिते केरु गुनाह कंदो, केरु सवाबु कंदो? तंहिं करे अलाह ताला थो फरमाए असां घरे घरे हरे हरे हुननि खे पकड़ींदा आहियूं, जीअं ख़बर बि न पवे अलाह असांखे पकिड़े रहियो आहे। तव्हांजो जॾहिं मौत ईंदो फिर पोइ अची वेंदो जन में पवंदो। उमिली रहम इन कैदी मतीन, असां हुनखे धर ॾींदा आहियूं। मुंहिंजी पॉलिसी तमामु मज़बूत आहे, पकी पॉलिसी आहे, हिननि माण्हुनि खे ख़बर नथी पए। मुजरिम पंहिंजे नवाज़श खे ॾिसनि, दौलत ऐं मिल्कियत कंहिं फराखी खे ॾिसनि, पंहिंजे इज़त खे चानस खे ॾिसनि, पोइ रफ़्ते रफ़्ते तीअं ज़ोर भरींदा वञनि बेफ़रमानी में। इहा डर आहे ख़ुदा जी, हिमाकत ऐं बेहे जे बुनियाद ते हलंदा वेंदा मथे, न सम्झनि त अल्लाह ताला जी का पकड़ गिरफ़्त सख़्तु आहे, कॾहिं अची वेंदी। अल तफ़क्करु, पोइ इहे माण्हू उथी हज़ूर अनवर सलाह जे मुक़ाबले में आया ऐं नबी अकरम सलाह सां टकर खाधऊं, दीन सां टकर खाधऊं, ग़रीबनि ते ज़ुल्म कयऊं ऐं हज़ूर साईं खे जेके लक वला अथऊं इहे हे त मजनून आहे भई तॾहिं थो असांखे चए त हेॾी दौलत हेॾी मिल्कियत हेॾा वापार हेॾियूं तिजारतूं हेॾा धंधा हेॾा कारोबार असां जेकॾहिं दीन जो कमु कंदासीं त इहे त ज़ाहिर थी वेंदा। दीन जेकॾहिं दुनिया जे टकर में हुजे हा त ख़ुदा दुनिया जे जहान में दीन खे छो मोकिले हा पोइ अलाह ताला दीन जे लाइ वरी को दीन ॿियो जुदा करे हा उहो ज़मानो दौरु को ॿियो हुजे हा दुनिया जो दौरु न हुजे हा तंहिंजी माना दीन हिन दुनिया में हलंदो न दुनिया पैदा ई दीन जे लाइ थियल आहे दुनिया पैदा ई नबी अकरम सलाह सां प्रोग्राम लाइ ऐं हे था उनखे कोठनि मजनून अलाह त फरमाए त हिनजे साहिब में जुनून कोन्हे इन अला नज़ीर मुबीन हो तव्हांखे साफ़ डिॼारे थो ख़ुदा जे अज़ाब खां बेफ़ुरबानी था कयो। अलाह तबारक ताला जे आयात खे हटाइण वारा शख़्स पंहिंजे बद अंजाम खां गाफ़िल थी विया पाण बेअकल आहिनि पाण मजनून आहिनि। जेको शख़्स तव्हां वटि सॼी उमिरि रहियो तव्हांजो नंढो वॾो हुनजे हाल खां वाक़िफ़ु अकल ऐं दानत जी इंतिहा अमानत ऐं दयानत में मशहूरु मारूफ़ हाणे इन शख़्स जेकॾहिं क़ुर पेश कयो आहे त पोइ तव्हांजी दुश्मनी हाणे क़ुर सां आहे ॿियो उन सां त कान्हे। आलम जंदरूफ़ी मलक उते समावत वलनि आसमाननि जी बादशाही ज़मीन जी बादशाही में नज़र कनि मां ख़ल कला में शइ अलाह ताला कहिड़ी शइ जेका बि पैदा कई आहे ॾिसो उन में नज़र कनि अकून कदे तारा बाज़ल हो मथां हिननि जो अजल बि वेझो आयो हुजे पोइ उन वक़्त में कहिड़ो इक़रार नफ़ो ॾींदो अलाह जी कहिड़ी ॻाल्हि खां पोइ तव्हांखे अञा ॿियो इनकार ॿियो कहिड़ो इक़रार ईंदो जंहिं ते उथी वियो तव्हां उन ॻाल्हि खे मञींदव ख़ुदा जे क़ुर ते बि न मई उज़ला जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करे फल हाज़ी हलो इन्हनि खे गुमराही जो धिको आयल आहे बसि पुठी ॾिनो त अलाह फरमाए त चलो पुठी ॾियो या ज़रो बि तोखे आनंद छॾे थो ॾियनि गुमराही में या महून भली सरगर्दान परेशान हुजनि या साल उन कनि सा तयार उमिरि सारा पुछनि त इहा घड़ी कॾहिं ईंदी भला नबी साईं खां था पुछनि जंहिं ॾींहुं असांखे ख़ुदा सज़ा ॾींदो एॾी बेपरवाही दुनिया जो एॾो घुमंदो आहे आकड़ नबीअ खे वरी बि अलाह ताला फरमाए थो तूं तहक़ीक़ी जवाबु ॾियनि चवनि इल्मु अलाह वटि तॾहिं चवनि कॾहिं तव्हांखे सज़ा ॾींदो माण्हू जी सज़ा उन्हनि शुरू आहे जॾहिं मो या दुनिया में अलाह ताला पकिड़े लायो जल्दी हाले वक़्त हा अलाह नथो खोले ॾेखारे इन पंहिंजे वक़्त ते मगर इहो अलाह सकलत ते समावत इहा ॻाल्हि तमामु गौरी आहे आसमाननि में ज़मीननि में जॾहिं क़यामत आई त न आसमान रहंदो न ज़मीन रहंदी ज़मीन हुई का शइ धक ई न झलींदी तव्हां था चओ त भई सिक था रखो उन जा अचे इज़त थींदव छा उन ॾींहुं लाताती कुमेला भक्त होश थो ईंदी हफ़ी न ऐं नबी तोखां पुछनि था ॼण त तूं हिनजे तलाश में आहे सॼो ॾींहुं क़यामत जे में इल्ज़ाम आहे हुननि खे ॼण तूं सॼो ॾींहुं क़यामत जे तलाश में आहे तूं तलाश में आहे हक़ जे हिमायत में ख़ुदा जे फर्माबरदारी में इन क़ौम जे ग़म जे मामले में आहे तूं फिक्र थो रखे त इहे हिदायत वारा अथनि तूं इन्हनि जे हिदायत जे तलाश में या इन्हनि जे नतीजे पुछड़े जे तलाश में आहे केॾा बेसमझ आहिनि बोले न मां इल्म आहे इंदाह चवनि इल्म ख़ुदा वटि अलाह किन अक्सर अनासला यादम नथा ॼाण केतिरा नफ़ो नुक़सानु भला नफ़ो नुक़सानु त अलाह ताला जे कंहिंखे जंहिंखे जेतिरो ॾे कुला अकुल कुला अमिल नफ़ो वला दर आहे चओ मां नथो मालिक थियां पंहिंजे नफ़्स जे लाइ नफ़े जो न की नुक़सानु इला माशा अलाह मगर जेके अलाह घुरे नफ़े नुक़सान जो मूंखे पंहिंजे जो पतो बि कोन्हे त कहिड़ी शइ मूंखे नफ़ो ॾींदी कहिड़ो नुक़सानु ॾींदी बसि हीअ ॻाल्हि अलाह ताला फरमाई आहे त हे क़ुर आहे इन ते हल बसि इनखे असां सम्झंदासीं नफ़े वारी शइ बाक़ी इन खां पुठियां इन जे अमल कंदे मूंखे छा फ़ाइदो थींदो या छा नुक़सानु थींदो सुभाणे तकलीफ़ पहुचंदी इन ॻाल्हि जो मूंखे पतो न आहे वल कोन थो आलमल ग़ैब जेकर मां ग़ैब खे ॼाणा हा लस्त अक्सर मिलियल ख़ैर त मां जेकर सभु भलायूं मेड़े रखां हा ख़ालक ऐं मखलूक में फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो आहे त मखलूक जा जेके बि ज़राए इल्म जा आहिनि उहे सभु महसूसात आहिनि माण्हू खे हिसा आहिनि ॾह पंज हे ज़ाहिरी अखियूं कन नको सुभान जिस्म ते सारी गर्मी सर्दी जी महसूसु करण वारी तव्हां पंज हिस ज़ाहिरी पंज बातिन आहिनि हिसु मुश्तरक ख़ज़ानो ख़्यालु कुवत मुतसरफ़ कुवत वाहिम कुवत हाज़ा पंज शयूं इहे जेका बि इन्हनि हिसनि में का शइ को इल्मु इदराक थींदो उहो त महसूसात जे बि न ग़ैब चइबो आहे अहिड़े इल्म खे जेको महसूसात खां बालातर हुजे, ख़्याल खां, क़यास खां, गुमान खां, वहम खां मथे, जेकी जो चयो अथनि, जेकी कंहिं ॿुधायो आहे, ॿुधो आहे, सभ खां मथे, जॾहिं उहा शइ हिस में आई, ख़्याल में आई, क़यास में आई, गुमान में आई, वहम में आई, पोइ हुनजो नालो उहो रखिबो। हिस मुश्तरक में आई चवंदासीं ज़ाहिरी हिस सां, अखियुनि में त अखियुनि में, जे कननि में त कननि में, जे ज़ुबान में त ज़ुबान में, नक में त नक में, महसूसात ज़ाहिरी हिसनि में। पर जे ख़्याल में आई त ख़्याली, तसरफ में आई त गौतम तसरफ आहे, हाफ़िज़ा में आई त यादि चइबी, वहम में आई त अलवहम सुल्तान अकल जे मथां ग़ालिब क़ुवत वहम, इहे महूमात थी विया। ग़ैब न आहे, ग़ैब तेसि ताईं आहे जेसि ताईं मथे आहे। इहे ॾह हिस माण्हू जा होसि ताईं पहुचनि एॾो कदु ई कंहिं हिस खे कोन्हे। इहो कमु ख़ालिक जो आहे। ख़ालिक ऐं मखलूक में फ़र्क़ु इहो आहे, ख़ालिक जो इल्मु ग़ैब जो, मखलूक जो इल्मु हिस जो। ॾह हिस आहिनि मखलूक जा कमु कनि था। जॾहिं रब जे तरफ़ां उहो आयो त ज़रूरु कंहिं न कंहिं हिस ते नाज़िल थींदो। क़ुवत वहम ते नाज़िल थिए, क़ुवत हाफ़िज़ा ते नाज़िल थिए, क़ुवत मुतसरफ़ा ते नाज़िल थिए, हिस मिस्टर कम जा पंजनि में ज़ाहिरनि ते नाज़िल थिए, बातिननि ते नाज़िल थिए। जॾहिं आयो उहो मालूम थी पियो, जॾहिं मालूम थी पियो त इल्मु न रहियो, मालूम थी पियो न। मालूम ऐं इल्म में फ़र्क़ु आहे। इल्मु चइबो आहे ॼाण थी, मालूम चइबो आहे उहो वाकियो जेको थी पियो। हिकिड़ी शइ जी ॼाण आहे जेका माण्हू जे ज़हन में आहे, इहो इल्मु आहे, जेको इंसान जे दिमाग़ जी वसु आहे। ॿी मालूम आहे इल्म जी, जेका इल्मु हुनखे चइबो आहे जेका सूरत ज़हन में अचे वेठी। हाणे हे तव्हां ॾिसो शयूं आहिनि असांजे आॾो, इनखे तव्हां ज़हन में रखो अखियूं ॿुटे, त इहा तव्हांजे ज़हन में नक्श थिए थो, इहो इल्मु आहे। वरी जेकॾहिं तव्हां हिनखे ॾिसंदव न, ॾिसंदव उन सां मुआफ़िक़ अचे थो इहो मालूम। त माण्हू जे ज़हन में अहिड़ी शइ अची नथी सघे जंहिंजो ॾहनि दरवाज़नि, ॾहनि हिसनि ऐं दरवाज़नि जो को मथे को दरु ई खुलियलु कोन्हे, उहो हिते बंदि थी वियो। पर जॾहिं मथां आयो त उन हिस में जॾहिं आयो त इहो इल्मु थियो, वरी जॾहिं वाकियो ज़ाहिरु थियो त पोइ मालूम थिए पियो हितां जी शइ थी पई न। तंहिं करे नबीअ तो हिननि खे ॿुधाए त तव्हां त चओ क़यामत कॾहिं थींदी, क़यामत में छा थींदो, कहिड़ी तारीख़ आहे। चयनि त इहो ख़ुदा वटि इल्मु आहे, अञा इहो ॻुझ में दाख़िलु आहे। हेठि लहे असांजे मालूमात में अचे त पोइ महसूसात में थियो, पोइ त महसूसात में आहे, पोइ त असांजे मालूमात में आहे। जेसि ताईं ग़ैब में आहे तेसि ताईं ख़ुदा जो इल्मु आहे। ख़ाल कंहिं मखलूक में इहो फ़र्क़ु आहे। मां मसनि सू, मूंखे इहा ख़बर न आहे त मां जेकर ख़ैर पंहिंजे लाइ मेड़े रखां या का मूंखे तकलीफ़ सां न पहुचे हा, इहो उनजे इख़्तियार में आहे। इन इलाही नज़ीर मुबीन, मां त रेजारींदो आहियां। नज़ीर उहो बशीर जेको बेफ़रमानी कंदो तंहिंखे नतीजे बुछड़े खां रेजारियां, ऐं जेको फर्मबरदारी कंदो तंहिंखे चङे नतीजे खां रेजारियां। हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि हज़रतुल वदा ते विया, पोइ उते इहराम बि ॿधऊं वाट ते, जीअं हाजी सगुरा इहराम ॿधंदा आहिनि उमिरि जो, ऐं ढोर बि पाण सां कयूं त उते हरम शरीफ़ में हली ख़ैरात कबा ग़रीबनि खे खाराए विया हदिया। पोइ जॾहिं विया त साहब अकराम कनि थिया, पोइ किनि माण्हुनि उते नबी अकरम सलाह सम्झनि फरमाइनि त जिन उमिरो उमिरि जो इहराम ॿधो आहे, इहराम हिकिड़ो ॿधो खोले छॾियो। तवाफ़ कयो ख़ान काबे जो, साहब न कयो। साईं तव्हां फरमायो त मां हज जो पाण सां कयो आहे, तंहिं करे जंहिं ॾींहुं मां उहो कोन्दुसि हज जे ॾींहुं पोइ। साहब अकराम खे इहा कुझु मुश्किल लॻी ॻाल्हि फरमायो, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि मां न अॻे ॼाणा हा, जेका हाणे मूंखे इहो वाकियो पेश आयो आहे त तव्हांखे तकलीफ़ पहुचंदी, मां इहराम न खोलिया ऐं तव्हां खोलियो, त जेकर मां हज जो पाण सां न कयां, तव्हां सां गॾु इहराम खोलिया। इहा ख़बर मूंखे न पई। जंहिं तव्हांखे हिकिड़े नफ़्स मथां पैदा कयो आहे, ऐं रब तबारक उन मथां हुनजी औरत बि पैदा कई, लिहाज़ सुकून करे हितां अलाह ताला इंसान ज़ात जे तकलीफ़ जो ऐं उनजो बयान थो फरमाए। फरमाए थो त इंसान पंहिंजे हिकिड़े कुदरती ज़ाब्ते में आहे। अलाह ताला आदम अलाम खे पैदा कयो आहे, आदम अलाम खे असां पंहिंजे ख़िलाफ़त लाइ हिते दुनिया में चूंडियो आहे, उनखे सारे हिन मखलूकात में पंहिंजो ख़लीफ़ो करे मुक़ररु कयो। इहा ख़िलाफ़त जी नेमत असां मलाइकनि खे बि न ॾिनी, हिन लाइ त मलाइकनि में सिर्फ़ु इबादत थी, हिते इबादत बि थींदी, अदालत बि थींदी। तंहिं करे अलाह ताला इंसान ज़ात जे तकलीफ़ खे ऐं उनजे मामलात खे कुझु ॿुधाए थो ऐं फरमाए थो त इहो तव्हांजो असली बुनियादी हक़ आहे, इनखे हर कंहिं छॾिजो। जोड़ो पैदा कयो जेको सुकून करे संदसि जिन्स मञा करार ऐं सुकून अचे जेके बि शयूं जीअरियूं आहिनि उन्हनि जी उन सां उनजे जिन्स खां थिए थी यस्कुन इलाही अमन ले यकुम इलाही परम मां तपशाह जॾहिं मेलाप कयईं उन सां ए बादशाह रहा पोइ जॾहिं जो हुनखे ढकियईं हमल हमल खयों ॿार हल्के थिए खणण ॿारनि खे मतिलबु हमलत नुतफ़त बि रेह में आहे हमलत ख़फ़ीफ़ हमलत ख़फ़ीफ़ आहे पर मां अस्कलत दाव अलाह जॾहिं जो बोझल थी गौरी थी ॿिन्ही अलाह खां दुआ घुरी पंहिंजे माल खे पाली न रखनि दुआ घुरी ॿार जो जॾहिं नुमो नशो थियो वधी पियो त पोइ दुआऊं पिया घुरनि ॾहिनि आताए त न सवाल हर हिकिड़ो इंसानु इहा ॻाल्हि घुरंदो आहे त संदसि औलाद थींदी इंसान जी तबियत ऐं फितरत में ॿार साल हुजे माना खिलकत जे लिहाज़ सां दुरुस्त हुजे जोड़ जेको तकवीन हथ पेर हुनजा चङा हुजनि साल जी माना इहा आहे डूलो लंगड़ो या को पासिर वासिर न हुजे को ज़ाहिर थियल न हुजे ऐं साल जी माना इहा आहे त नेकियूं ऐं भलायूं दुरुस्तियूं हुन में अचनि अहिड़ी तरह गांव घुरंदा आहिनि जहिड़े जहिड़े क़दुरु त इंसान जो ज़हन हूंदो आहे असां शुक्र कंदासीं इंसान नेमत जे मथां शुक्र जो वाइदो पोइ जॾहिं अलाह ताला ॾींदो आहे उन्हनि खे साल दुरुस्त चङो भलो वार जाल अलाह शुरकार पोइ हुनजे लाइ इहे शरीफ़ शुरू करे ॾींदा आहिनि पोइ पिया वासू बासींदा आहिनि या ॿिया शरीफ़ हुनजे लाइ कंदा आहिनि मतिलबु जीअं आहे त शैतान घुरंदो आहे त मुंहिंजे नज़रिए ते ॿार खे हलाए माण्हू घुरंदो आहे त मां पंहिंजे नज़रिए ते हलिया हलायां साले माण्हू जी तमन्ना हूंदी आहे त पंहिंजे औलाद खे भलाई जे तरफ़ आणे शैतान घुरंदो आहे त पंहिंजे औलाद खे नुक़सान में विझे गुमराही जे तरफ़ ढिके अचे जीअं उहो वॾो थींदो वञे त गुमराह थी थो निकिरंदो वञे उहो हर हिकिड़े कशिश ऐं शिक थींदी आहे पोइ जंहिंजी महिनत ज़ोर पइजी वञे तॾहिं शैतान कामयाबु थी वेंदो आहे ॿार दीन जे रस्ते खां अची वेंदो दुनिया जे तरफ़ हली वेंदो कॾहिं पीउ माउ कामयाबु थी वेंदो आहे ॿार खे दीन जे तरफ़ आणींदा आहिनि दीन जी सलाहियत हुन में पैदा थी वेंदो आहे इहो शिरक आहे पहिरीं वसो असां दुनिया जा नफ़्सानी ख़्वाहिशूं हुन ॿार जे मुस्तक़बिल में इहा ॻाल्हि सोचियो दुनिया जो वॾो माण्हू बणिजे। बहरहाल दीन खां सवाइ का भलाई कान्हे, पोइ इहो शिर्क करे विझंदा आहिनि। शिरकुन माल आहे शरीर कंदा आहिनि अहिड़ी शइ खे जंहिंखे पैदा करण जी ताक़त कान्हे, उहे पाण पैदा थियल आहिनि। जंहिं मखलूक खे शरीक था कनि, पर मखलूक अहिड़ी आहे आज़ जो उनखे अलाह ताला पंहिंजे फज़ल खां पाण पैदा कयो आहे, उन्हनि खे तव्हां शरीक बणाइनि, उन्हनि जे मशवरे मर्ज़ी ते हलनि। इहो हिकिड़ो मज़मून आहे जंहिं मज़मून खे मफ़हूम कुली सम्झणु घुरिजे। उनजा जुज़ा जुज़ियात उनजा घणा थींदा आहिनि, जीअं इंसान जो अखर केतिरनि माण्हुनि ते सचो अचे थो, हैवान जो अखर केतिरनि माण्हुनि दौरनि जानवरनि ते। अहिड़े तरह सां हिते ई अलाह ताला कुली ॿधी आहे हिकिड़ो कानून, त तूं अलाह जे इंसान खे पैदा कयो, पैदा करण खां बाद पोइ वरी उन ॿार जे लाइ दुआऊं, वरी जॾहिं ॿार पैदा थी थो वे, पोइ तलब हुनजी पूरी थिए, त वरी साॻियो मुशरक ते बीह रहनि। जीअं अलाह ताला फरमायो आहे त माण्हू जॾहिं समुंड में वेंदा आहिनि त पोइ उते दुआऊं घुरंदा आहिनि, दाउल्ला मुख़लिसीन लहुद्दीन फलामा नजाह बर इज़ाम यूशिरकून, वरी ॿाहिरि निकिरी अचनि त शिरक पिया कनि। हिन जुमिले ऐं उन कज़ीअ जो साॻियो मतिलबु माना आहे। हिन जे लाइ पोइ इहो पिणु शान नज़ूल कयो वियो आहे। अलाह थो ॼाणे आदम अलाम उन में जॾहिं हुनखे अमल थियो त पोइ दुआऊं पिया घुरनि, पोइ वरी जॾहिं ॿाहिरि ॼाओ त साॻियो शिरक करे बीह रहिया। आदम अलाम जे लाइ इहे लफ़्ज़ चवणु ऐं इन मज़मून ऐं आयत कीअं बणाइणु सुबुह त खां सवाइ अजायो आहे, बाक़ी न त हूअ अलॻि अलॻि कानून हूंदो आहे। आम इंसानियत जी तलब जॾहिं हूंदी आहे तॾहिं मुतवजो हूंदो आहे रब ॾे, जॾहिं तलब पूरी थींदी आहे त पोइ क़ाफ़िल थींदो आहे। कानून इहो आहे, बसि आदम अलाम जी ॻाल्हि कान्हे। उहे न पंहिंजी नुसरत करे सघंदा आहिनि न हिननि जी नुसरत। मदद कबी आहे कुवत ते, जेको हिकिड़े जी हिकिड़ो को कंहिं ॿिए जी मदद करे उन में ताक़त थी खपे, सो उन ताक़त जी ज़रूरत आहे। हिकु कुदरत हुजे ऐं ॿियो इल्मु हुजे त पोइ ॼाण ई न थींदी त कीअं मदद कबी। हिकिड़ो कंहिंजो मुतालिक़ वाबस्ता हुजे परे ग़ाइब, उहो मुसीबत में पइजी वञे। अता की पीउ हुजे औलाद जे लाइ, माउ हुजे पंहिंजे बचनि लाइ, पर जॾहिं उन्हनि ॿिन्ही जे विच ते दूरीअ जो हिजाब आहे, इल्मु न रहियो, पोइ केरु मदद करे सघंदो कंहिंजी। नंढड़ा ॿार वठंदा आहिनि, घुमंदा घर में रेड़ियूं पाईंदा, कंहिं चुल्हि या बाहि में पइजी वञे, माउ ॿिए पासे ॾे हुजे, ॿार सड़ी पए, पोइ कहिड़ी मदद कंदी माउ वीचारी। हिन खां वधीक बि शफ़क़त त कान्हे। वॾो अलाह ताला जे रहमत जो इहो बि मुज़ाहिरो आहे हिकिड़ो, पर इल्मु न आहे पोइ कीअं मदद कयां। चइबो त मदद में इल्मु बि ज़रूरी आहे ऐं कुवत कुदरत बि हुजे। कुवत कुदरत जो मतिलबु इहो आहे त उहा ई माउ वेठी रहे, पर हुनखे कुवत कुदरत कान्हे, बीमार पई आहे उथी वेही नथी सघे, ॾिसे थी त ॿार हुनजो वञी सुभाउ में पवे, ताक़त कान्हे जो ओॾहिं वञी सघे, एॾी बीमार आहे, एॾी लाचार आहे। ॿियो माण्हू कोन्हे जो हिन जे चवण ते उथी हिमत करे, ताक़त हुजे न तॾहिं त मदद करे सघंदी। हालांकि इल्मु बि अथसि, ॾिसे थी त ॿार पियो ध्यानु थिए, त कुदरत बि खपे, इल्मु बि खपे, हिकमत बि हुजे। हिकमत बि हुजे त पोइ मदद माण्हू करे सघंदो, जंहिं हिकमत ऐं दानश न हूंदी त पोइ बि जेका मदद हूंदी सां नुक़सान कार। माण्हू ॾिठो नांगु सुको पियो हो सीअ में, खणी अचे रखी, इहे वीचारो काठी थी पियो आहे, उते रखी ॿाहि जे वसां, जॾहिं जो चिरियो पुरियो ॼणो हिननि खे उमेद थी पई हयातीअ जी, पोइ त हुननि जे ॿार खे त गेवी ताईं जॾहिं सफ़ा चाक थी वई। मदद त कयूं पर हिकमत न हुई, हिकमत हुजे हा त उनखे अञा ॿियो धकिड़ो हणी मारे छॾिजे हा न, पर उन सफ़ो सकीम न हो सम्झां, हुनखे रहम बि हुयो, कुदरत बि हुई, इल्मु बि थियसि, पर हिकमत कान हुई। अलाह तबारक ताला क़दीर बि आहे, रहीम बि आहे, अलीम बि आहे, इहे सभु शयूं हिकिड़े में गॾु न थींदियूं आहिनि, तंहिं करे ॿिए जी मदद करणु नामुमकिन आहे. माण्हुनि खे जेकॾहिं तूं हिदायत जे तरफ़ छॾींदे लाइ त बि हुकुम अलाह फरमाए थो त इहे कठ न लॻंदो. तव्हां न लाइ कुम अदाओ तुम अन तुम सामित कोन थो. तव्हां हुनखे छॾियो त बि अहिड़ा, जे न छॾियो त बि इहे ईअं बीठा हूंदा पंहिंजे ख़्याल ते. इहा हालत आहे इंसान जी, जो कंहिं भलाई जे पासे ॾिसंदो त न ईंदो, छो त हुनखे जेको हाल आहे उन हाल में माण्हू कहिड़े बि हाल में हुजे उन खां ॿाहिरि निकिरण जे लाइ कंहिं उमेद ते तयारु नथो थिए. उमेदु केॾी बि वॾी ॾेखारिजेसि इलाह मां छा न त घणे क़दुरु इंसान जे अंदरि इहा पस्ती पयल आहे, जो पंहिंजे हाल में जहिड़ो बि हाल हुजेसि उन में कुझु रहंदो आहे. बाक़ी उमेद रखी ऐं कंहिं कमु चङे ते अचे इहो हुन में न आहे. अदाओ तुम जो उन्हनि खे तव्हां पुकारियो, अमन तुम सामितुनि या चुप रहो, बड़ी ॻाल्हि साॻी आहे. माण्हू जी हिदायत जो हाल इहो आहे जो उन में तयारु नथो थिए त कंहिं पासे जो हादी या रहबर कोन थी छॾे त जेल बदियूं थी बीहनि. एतमाद कोन्हे क़ौम में. इन लॻे तदो उन में तूं ला तव्हां जिन खे छॾियो था अलाह खां सवाइ ॿियनि खे इबादत अनुसार कोन, इहे तव्हांजा बाना आहिनि तव्हां जहिड़ा. तदो हुन पोइ छॾियो भले अस्त जी बि लकुम तव्हांखे जीव कनि भले ऐं कोन थो साज़िफ़ जेकॾहिं सचायो तव्हां अलाह खां सवाइ ॿियनि खे छॾियो ॾिसो तव्हांखे नफ़ो ॾियनि था, रुगो सॾु बि न ॾींदव. सबब जेके हूंदा आहिनि मदद जा हिते रब ताला बयान थो फरमाए, उनजो ख़ुलासो मां ॿुधायो. हुनखे आहिनि पेर जो हलनि, कुदरत कान्हेनि. अमलहम ऐदी या तिशू न या हुननि खे हथ हुजनि जो बदश कनि ऐं पकड़नि बदश पकड़ण ते, उहा बि कान्हे. ताक़त कयां अमलहम आहिनि इहे बि सूर पिया, अखियूं आहिनि जो ॾिसनि. ॿ ज़रिया आहे त ताक़त जा ॿुधाया पिया, ॿ ज़रिया आहे त वरी हिन इल्म जा अखियुनि सां हुजनि जो ॾिसनि. अमलहम आहिनि अखियूं अथनि इहो बि सूर पिया जो हुन सां ॾिसनि. अमलहम आज़ानुनि यसमोन विया या कन अथनि जंहिंसां का पुकार कंहिंजी ॿुधनि. न कन जो पुकार ॿुधनि तव्हां अहिड़ियुनि शयुनि खे छॾियो था जिन में इहा शइ न आहे. आम तरह माण्हुनि हिनखे बुतनि जे लाइ रखियो आहे, सम्झ में बि ईअं थो अचे. उहो बुतनि खे सॾींदा हुआ, कुल जो ईश्वर काकुम तव्हां सॼो हिननि खे जेके तव्हांजा शरीक आहिनि सुमकीदून. पोइ तव्हां मूंसां भली पॉलिसी करियो, फला त गुरु मोहलत न ॾिजो, हिमत करे जेकी वणेव सो करे वठो. हदीस शरीफ़ हिते अचे थी सिंधी में उन में अचे थो शुरका जेके हुया उन्हनि खे छॾींदा आहियूं. पोइ उन शुरका जो हाल इहो आहे त हुननि खे न का कुवत न को हुनखे इल्मु न कुदरत न हिकमत. इन वली अलाह जी नज़र किताब मुंहिंजो मालिक हिमायती उहो आहे जंहिं किताब खे नाज़िल कयो हो त सालिहन जो मालिक आहे, मुतवली आहे उन्हनि जो. मुतवली चइबो आहे जेको उमूर जी दुरुस्ती आणे ऐं उनखे सिधो करे ठाहे, उहो ई मालिकनि जो मालिक आहे, वारसनि जो सभिनी जो मुतवली आहे, कमु दुरुस्त कंदो आहे. वलदी न तदू उन में उन अलाह खां सवाइ जिन खे सॼो था लाहे सची उन नस रखूं न कंदव मदद वला न की पंहिंजे जान जी जो बचाव करे था सघनि. मके मुकरम जा मुशरक हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जे दीन जे बरख़िलाफ़ थिया, हालांकि दीन में हुननि खे एॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं हुयूं त तव्हां अरब अजम जा बादशाह थींदव, इलाही हुकूमत क़ाइमु थींदी, पर उहो इन ॻाल्हि ते न पिया इतमाद कनि. ऐं उहे चवनि पिया त असां पंहिंजे कुवतुनि खे छॾींदासीं, ताक़तूं हुननि जी बेकार हुयूं, पंहिंजी मदद न पिया करे सघनि. हिननि जी मदद छा कंदा ऐं कंदो मेल लोदा जे हिदायत जे पासे ते छॾियो त न ॿुधंदा. तूं ॾिसंदे हुननि खे ॼण नज़र था कनि पर ॾिसनि नथा. इन जी माना हीअ लिखी अथनि त हुननि बुतनि जो अखियूं ऐं नमूनो साख़्त अहिड़ी ठाही अथनि रंगड़ा धंगड़ा ॾेई जो हुननि ॾिसिबो त महसूसु थींदो त नज़र अथसि ॾिसे थो. ज़ाहिर में ईअं सम्झ में ईंदो वहम लाइ शुरू न, पर दीद कान्हे हुननि जो नज़र पवे. ॼण उहो सम्झ में थो अचे त ॼण तूं ॾिसे थो त ॾिसनि था पर ॾिसनि नथा, माना में तज़ाद पियो नज़र अचे. असुलु ॻाल्हि इहे त बज़ाहिर अखियूं त बणियल अथनि, पर हुन में बीनाई कान्हे, बीनाई कान्हे, नज़र कान्हे। बुत में बीनाई कहिड़ी आहे? जेकॾहिं इहा इंसाननि जे मथां वठिजे जिनि खे माण्हू शरीक बणायो आहे, हुकूमतुनि जे वठां मथां वठिजे, जेका नंढी हुकूमत वरी हिन हुकूमतनि खे ख़ुदा जी शरीक थी बणाए, अलाह सां तालुक नथी रखे, उन में बि ईअं आहे। तूं सम्झंदे त तव्हांखे ॾिसंदा हूंदा, पर हक़ीक़त हुननि खे नथी मालूम थिए, छो त इल्मु ग़ैब जो ख़ुदा कया, सुभाणे कहिड़ो नतीजो निकिरंदो। जीअरनि जे लाइ, हाकमनि जे लाइ, वॾनि ताक़तुनि जे लाइ बि साॻियो इहो मज़मून थी सघे थो। नंढियूं हुकूमतूं अलाह ताला जी इलाही मदद क़ाइमु करण जे अवज़ ॿियनि खां मदद वठंदा आहिनि, अलाह खां मदद वठण जे अवज़ ग़ैर अलाह जे पासे ते झुकी पवंदा आहिनि। पोइ हे सम्झंदा आहिनि त उहे असां सां मदद कंदा, असांखे ॾिसनि था। अलाह फरमाए थो त न, मूंखे नतीजे जी कहिड़ी ख़बर आहे? तव्हांजे ख़्याल में इहा त नताइज ते इल्मु अथनि, पर नतीजे जी ख़बर कोन्हे। इहा इलाही हुकूमत जे मथां जेकर हिनखे मुनाक़द कजे त ॿियूं हुकूमतूं जिन जी हे मदद घुरनि था, उहा मदद हिननि खे न पहुचंदी, पंहिंजी मदद ई नथा करे सघनि। तव्हांजी छा कंदा? तव्हां सम्झो था तव्हां ॾे ॾिसनि था, पर हुननि खे इहा ख़बर ई कान्हे त नतीजो छा निकिरंदो। लायो सुरनि जो मतिलबु आहे नतीजे जो इल्मु कोन्हे। फज़ल अफ़ अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके जाहिल आहिनि, उहो बुत परस्त माण्हू ऐं हुकूमत परस्त माण्हू, उन्हनि में जहालत आहे। तंहिं करे तव्हां उन्हनि सां सख़्तु गिरी न करियो। उहो जेकॾहिं बुरा लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि त तव्हां उन में कदा कयो। वामर उर्फ़ हिकिड़ो कमु, ॿियो कमु त नेकीअ जो हुकुम करियो। ॿी शइ इहा आहे, वरी बि नेकी उन्हनि खे चओ। जाहिलनि जे इन ग़लतियुनि ते तव्हां तेश में न अचो, नेकी जो हुकुम करियो। ॿ ऐं टियों आलदन जाहिलनि, जाहिलनि माण्हुनि खां मुंहुं मोड़े उन्हनि जी जहालत वग़ैरह ते को एतमाद, उन्हनि जे कंहिं ॻाल्हि जे मथां को एतमाद करणु इहो बि न हुजे। छाकाणि त हज़ूर अनवर सलाहु सम्झनि जी जेका असमत हुई ऐं महाड़ाए पई, उहा तमामु ऊची आहे। जाहिल माण्हू जाहिल आहे, तंहिं करे इंसान पंहिंजे उन क़दर जी हिफ़ाज़त करे। क़दर जी हिफ़ाज़त इहा थींदी आहे त शैतान अची माण्हूअ खे तंग कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि त हल्के दर्जे जा माण्हू, बेअकल माण्हू, झट इहे तव्हांजे साम्हूं अचनि, घटि वधि ॻाल्हाइनि। पोइ हाणे अॻिते इन्हनि जे लाइ तव्हां ख़्यालु घणो न करियो, छॾियो वञी घर में पवनि। अहिड़े तरह हिकिड़े मुबलक खे, मुसलिह खे, या नबीअ खे ख़्यालु ईंदो आहे त हे माण्हू बेकार क़िस्म जा माण्हू, इन्हनि सां एतिरे मथे हणण जी ज़रूरत कान्हे। अलाह ताला फरमाए थो त मां इहो अंदाज़ा न त शैतान मिन शैतान नज़ुर, जेकर शैतान जे तरफ़ां को उभारो तव्हांजी तबियत में अचे अहिड़ो, सस्ता बिलाए अऊज़ पढ़ंदा कयो। इन समीर अली अलाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। मतिलबु इहो आहे त इंसान त इहे ई आहिनि न, कमु इन्हनि में ई थींदो। माण्हू ठहंदा बि इन्हनि मां ठहंदा, जेकर इन्हनि खे फिटो करे छॾिबो त पोइ छा थींदो? इहे ई माण्हू तरबियत में ईंदा। जॾहिं पाणी जे कतरे ते अलाह ताला हेॾो इंसान बणायो आहे त तव्हांजे तालीम तरबियत सां जेकर तव्हां टे कम कंदव त माण्हू ठही पवंदा। ग़लतियुनि खे माफ़ु कजे ऐं नेक हुकुम कजे, जहालत कनि त उनखां मुंहुं मोड़जे। इहो तरीक़ो सो इन में शैतान चवंदो आहे त तव्हां हर घुर छो था इन्हनि जे एतिरो पोयां पोइ। अलाह ताला त फरमाए त इहो शैतान जो रुगो आहे, कम में रुकावट आहे, तंहिं करे इन जी परवाह न कयो। तव्हां अलाह जी पनाह वठी कमु शुरू कयो। इन लदी न त खाओ, जेके माण्हू दिलि में ख़ुदा खां डिॼनि था, एॾा मसा ताइफ़ हूंदा आहिनि शैतान, जॾहिं शैतान जो को उन्हनि खे हिकिड़ो गुज़र अचे लॻंदो आहे, तज़क़ुर अलाह खे यादि कंदा आहिनि। पैसा मुबज़रुन पोइ हिकदमि उहे अखियूं खोले बीहंदा आहिनि, ॾिसंदा आहिनि। शैतान अचे माण्हू जे दिलि में हरकत कंदो आहे, मुतकी हिकदमि पंहिंजे रब खे यादि कंदा। इन शैतान जे अजसु अला कल्ब बिन आदम, शैतान इंसान जे कल्ब ते चढ़ी वेंदो आहे। एॾा ज़कर लाह कन त माण्हू जॾहिं अलाह खे यादि कंदो आहे त पोइ शैतान भॼी वेंदो आहे। एॾा गफ़ल आहे त जॾहिं मोटे गाफ़िल थिए त मोटे इख़वान में मुदू न हुजनि भई। शैतान पंहिंजे भाइरनि खे गुमराही ॾांहुं छिकींदा आहिनि, मदु चइबो आहे कशीदनि छिकण खे। सुम्हल अयुक सिरुनि पोइ कीअं न घटाईंदा आहिनि उहे? पहिरीं तन तनहा हज़ूर अनवर सलाहु सां खे ख़िताबु हुयो, औज़ पढ़ो, तकवा करियो। हाणे अचे थो आम मुतकियुनि खे, परहेज़गारनि खे। रब ताला फरमाए थो त उन्हनि खे बि हुकुम आहे त इहे तकवा कनि। बहर न आहे शैतान जो गुज़र उन्हनि जे कुलूब ते थिए ऐं पोइ उन्हनि में गफ़लत पैदा कराए नेक कम खां उन्हनि खे रोके फिटी करे या अहिड़े क़िस्म जो वसवसो हुजे जो बद दिल बदगुमान थी पवनि ऐं कोताही करे बीहनि. इंसान खे नेक कम करण में ॿ फ़ाइदा आहिनि. हिकिड़ो फ़ाइदो अथसि उन जो त इंतज़ारु ई कोन कजे, थी वियो. अलाह जे राह में हिकिड़ो माण्हू हले थो, नियत करे थो त उतां खां वठी हे दीन में आहे, लफ़्ज़ ॻाल्हाए थो त उहो लिखिजे थो, जेतिरी तकलीफ़ करे थो त हुनखे अजर जो नतीजो मिलियो. इहो त नतीजो निकितो. बाक़ी ॿियो फ़ाइदो इहो आहे त पहिरियों गुमराह माण्हू हिदायत वारो थी पए. इन कला तहदी माना हब वला किन अलाह इहे छा ऐं नबी, तूं हिदायत नथो करे सघीं जंहिंखे चाहीं. अलाह जंहिंखे घुरे पंहिंजे मतिलब ते पहुचाए, मंज़िल मक़सूद ते आणे. ॿियो इहो पासो आहे, उन में बि तवको आहे त माना चङो थी पए, जहनम जे ॿाहिरि खां बची वञे, दुनिया में ज़ुल्म खां बची वञे. सो हिकिड़ो नतीजो जेको तुंहिंजे हक़ में अछो सो त निकिरी चुको, बाक़ी उनजे हक़ में नतीजो अलाह जे हवाले करे छॾिजे. ॻाल्हि छॾिबो कोन, कमु न छॾिबो. वेदरम था तंहिं बि आया जॾहिं का आया त उन्हनि वटि तूं निशानी कमु मौजो नथो पेश करी. ॻाल्हि लज त भई तव्हां जेकर का ॾेखारे हा त ॾाढो चङो. इजतबाब करणु माना इख़्तिरा करणु पंहिंजे तरफ़ां त भला ठाहे ॾेखार. हाज़ा बसायर हीउ क़ुर पाक दलील न आहे. हक़ जा मुंहं तव्हांखे ॾेखारनि था, रुशद जो बयान हिदायत जो इहो क़ुर पाक ॾेखारे थो. इहो मौजो थोरो आहे जो चओ था त ॿियो को ॾेखार असांखे पंहिंजे तरफ़ां हथराद उठाए. हाज़ा बसायर इबरतूं आहिनि रब जे पासे खां, हिदायत आहे, रहमत आहे. लिखी यूमिनून अहिड़ी क़ौम जे लाइ जेके ईमान आणियूं. मोमिन जे लाइ हिन में वॾो सामान आहे. हिदायत आहे, रुशद आहे, बयान आहे, रहमत आहे, नेमत आहे ख़ुदा जी. अलाह ताला फरमाए थो क़ुर पाक रुगो पढ़ो, मौजो आहे. उनजो अदब करियो हर हालत में, ज़बरदस्त अदब करियो उनजो. पढ़ियल क़ुरान जॾहिं क़ुर शरीफ़ पढ़ियो थो वञे पियो त ॿुधो उनखे कन लाइ, इस्तेमाल चइबो आहे कन ॾियण ते, जॾहिं ॿुधणु जहिड़ो हुजे. पर जेकॾहिं आवाज़ ॿुधण में नथो अचे, तव्हांखे यकीन थी वियो आहे त क़ुर पढ़जी रहियो आहे, पोइ चुप करियो. लालकूं तुरम यकीननि तव्हांखे रहम थींदो. लाल जी माना इहा यकीन जी हूंदी आहे. यानी जॾहिं क़ुर एॾे दौलत बेबहा ऐं इल्मु इंतिहाई आहे, हुनजे ॿुधण जो हक़ अदा करियो. क़ुर किरात थी वञे त हिकदमि कन ॾेई बीहो, हुनजी हिदायत खे पूरी तरह पंहिंजे ज़हन में रखो. अजा इहे ॿियूं ॻाल्हियूं शोर शहर न करियो. आख़िर चवंदा हुआ त ला तस्मो लिहाज़ क़ुर वल गफ़ी लाल क़ुर न ॿुधो, लुड़ कयो जीअं ज़ोर पइजी वञे. क़ुर ॿुधंदा आज़ान कपिड़ा वेड़े भुख भुख थी वेंदा, कननि में आङरियूं विझी ज़ोर ॾेई बंदि कंदा. इहा हालत काफ़िरनि जी ई, मुस्लमान जी हालत छा हुजणु खपे? क़ुर शरीफ़ जॾहिं शुरू थी वञे त हिकदमि कनि बीहे, यकीन थिएसि त क़ुर पढ़जी रहियो आहे. उन वक़्त में बि चुप करे पंहिंजो लुड़ शोर छॾे, न ॿुधे त न ॿुधे, अदब करे. उन में ॿुधंदड़नि खे त पछाड़ी नफ़ो थींदो, आसानी थींदी. हिकिड़ा हेॾे लुड़ बीठा कंदा, ॿुधंदड़ माण्हू जेसिताईं आवाज़ अचे त उहे त ॿुधंदा न, होॾां ॿाहिरियों शोर ईंदो त इहो बि नुक़सान. मतिलबु त क़ुर पाक जे ॿुधण जे लाइ वॾी अहमियत आहे. ख़ामोश रहणु इहो ज़रूरी आहे, जो ख़ुदा जी रहमत जी महिरबानी जो माण्हू हर जाइ ते मुस्तहिक थिए. हे क़ुर पाक जो हिकिड़ो मक़ाम आहे. ॿियो मक़ाम हीअ आहे त क़ुर पाक माण्हू सम्झे या न सम्झे दर्जो मिले थो. अलसलाम मीम हरफ़ आहे, फरमाइनि था को हिकिड़ो हर क़ुर जो पढ़ंदो आहे, ॾह दर्जा लिखबा, ॾह गुनाह में सारबा, ॾह उनजे लाइ इज़तूं वधंदियूं. कीअं थींदो पोइ पाण फरमाइनि सत ला तकूल अल्फ लाम मीम हरफ़ुन बल अल्फ हरफ़ुन लाम हरफ़ुन मीम हरफ़ अल्फ लाम मीम इहो हिकिड़ो अखर न अथव, पर अल्फ जुदा अखर आहे, लाम जुदा अखर आहे, मीम जुदा अखर आहे. माना हर हिकु हरफ़ ते टीह टीह कम थींदा, ॾह दर्जा बुलंद थींदा, ॾह लिखंदियूं, ॾह गुनाह माफ़ थींदा. अल्फ लाम मीम ऐं इहो अखर अहिड़ो आहे जो माण्हू माना इन जी न आलम खे अचे न जाहिल खे अचे. इतो मतिलबु हीउ निकितो त क़ुर पाक जे तिलावत जो अजुर हासिल करण लाइ माना जो सम्झणु ज़रूरी कोन्हे. रुगो कननि ते आवाज़ु पवे काफ़ी आहे, हिते थो अचे त आवाज़ नथो पवे पर तव्हांखे इल्मु थी वियो आहे त हुते क़ुर थो पढ़िजे, चुप करे वञे। इहो मक़ाम आहे क़ुर में, प्रोग्राम इलाही एॾो वॾो आहे। पंहिंजो एतराम कबो त पोइ जिस्मानी तरह सां बि माण्हू खे नफ़ो पहुचंदो, रुहानी तरह सां बि नफ़ो पहुचंदो। रुहानी तरह सां ई नफ़ो पहुचंदो त माण्हू हिदायत वारो थी पवंदो इन अदब जे करे। जिस्मानी तरह नफ़ो ई पहुचंदो त अल्ला ताला हुननि खे अहिड़ो हिकिड़ो मरतबो ऐं मक़ाम दुनिया जे अंदरि ॾींदो जो क़ुर वारनि खां ॿियनि खे न मिलंदो आहे। हिकिड़ी ॿी रिवायत थी अचे पई हदीस बाब फरमाइनि था, मन शवल क़ुरानिक्री मसालती ओती अफ़ज़ल मां ओते साहिलीन, जंहिंखे क़ुरान रुझाए थो रखे मुंहिंजे यादगीर खां, ॿियो घणो यादगीरो बि नथो करे, क़ुरान थो हुजे पढ़े ऐं ॿियो ज़िक्र बि नथो घणो करे सघे, ओती अफ़ज़ल मां ओते साहिलीन, मां इनखे एतिरो घणो ॾींदो आहियां जो जेको मूंखां दुआऊं घुरे ऐं पिने त बि न ॾियांसि, जेको क़ुरान पढ़ंदड़ खे बिना घुरण जे ॾींदो आहियां। छाकाणि त माण्हू घुरंदो आहे सवाल पंहिंजे हाल आहार, पर अलाह खे असांजो हाल असांखां मालूम आहे वधीक। गुरब ताला उन बाने जे हाज़त खे पंहिंजे इल्म जे मुआफ़िक़ हाज़त पूरी करे ॾींदो आहे। इहो वॾो मसइलो आहे। अगरि त इब्न अब्बास खां रिवायत आहे, इहा आयत नाज़िल थी आहे नमाज़ में ख़ुतबे में, रिवायत इहा आहे हुन खां नमाज़ ऐं ख़ुतबे में आयल आहे। पोइ ख़ुतबे जी माना इहा हर भुर कान्हे त को जुमे जो ख़ुतबो हुजे, तकरीर वग़ैरह ख़ुतबो, ख़तीब ख़ुतबो ॾींदो आहे, तकरीर कंदो आहे। हज़ूर अनवर सलाहु साहिब अकराम खे तकरीर बि ॿुधाईंदा, क़ुर पूरी ॿुधाईंदा, ऐं अहिड़ी तरह नमाज़ में बि क़ुर थींदो। इब्न अब्बास खां रिवायत आहे उहो नमाज़ में क़ुर पढ़िजे थो, तंहिं करे जमात खे चुप करे ॾींदी आहे। जेसि ताईं ॿुधनि था, जे न ॿुधण जहिड़ो मामिलो थी पियो आहे तॾहिं बि सब्र करे बीहनि, त अलाह ताला जो रहम हुननि जे मथां पवंदो। या त आवाज़ आहे पर नथो पहुचे, जमात घणी आहे, या आवाज़ वारी निमाज़ ई नाहे, होरियां पढ़ण वारी निमाज़ आहे। हिननि ॿिन्ही में मालूम थियो त चुप करे बीहंदी। किरात जो ख़िलाफ़ चुप करणु माना आवाज़ न करिणो आहे किरात जो, ऐं इंसाफ़ जो ख़िलाफ़ ई आहे त माण्हू पढ़े पर होरियां पढ़े दिलि में। इंसाफ़ जो मतिलबु आहे त होरियां बि न पढ़े, हज़रत अबू हुरैरे खां हिकिड़ो शख़्स थो अचे, पुछे त साईं तव्हां छा चओ त नमाज़ में इमाम जे पुठियां नमाज़ में फातिहा पढ़णु ज़रूरी आहे? तिरमिज़ी शरीफ़ जी रिवायत हुई आहे, नमाज़ में फातिहा पढ़णु तव्हां चवंदा आहियो ज़रूरी आहे? इज़ा न सुम सुम नकून हयानन वरा अल इमाम, पोइ थींदा आहियूं असां कई दफ़ा इमाम जे पुठियां, पोइ कीअं उते कीअं पढ़िबो? मालूम थियो त इहो मसइलो इन हद ते मशहूरु थी चुको हुयो त इमाम जे पुठियां पढ़णो कोन्हे। जॾहिं अबू हुरैरे रज़ी अल्ला ताला पंहिंजे शागिर्द खे चयो बाबा नमाज़ में ज़रूरु फातिहा पढ़बी, हिन चयोसीं सुम नकून अहयानन वरा अल इमाम, तिर्मिज़ी जी रिवायत आई आहे। पोइ असां हूंदा आहियूं घणा दफ़ा अहयानन जमा हीन जी, हीन चइबो आहे वक़्त खे अहयानन माना कई वक़्त, केतिरा दफ़ा इमाम जे पुठियां हूंदा आहियूं, हमेशह अकेले कान पढ़बी आहे नमाज़, नमाज़ इमाम जे पुठियां हूंदी आहे। पोइ चई त पोइ इकरा बिहाफ़ी नफ़्स कर, पोइ पंहिंजे जीअ में तूं इन खे पढ़ो। माना किरात थी पई हिकिड़ी जहर, ॿी किरात थी पई सिर, टी किरात थी थी नफ़्स। हज़रत अबू हुरैरे वटि किरात नफ़्सी भई कर, किरात नफ़्सी जो मतिलबु हीअ आहे त हिकिड़ो पढ़ण सां गॾु पढ़णु, ॾाढा हुजे त ॾाढा, होरिया हुजे त होरिया। ऐं किरात नफ़्सी जो मतिलबु हीअ आहे त न ॾाढा न होरिया, माना ज़ुबान सां लफ़्ज़ न ठहे पर जीअ जे अंदरि तूं उन फातिहा जी माना ठाहींदो वञ, कहिड़ी दिलि में तूं सम्झ त अलाह लाइक़ु तारीफ़नि जी आहे, दिलि में तूं सम्झ त अल्ला ताला बाज़ारो महिरबानी आहे, दिलि में इहा ॻाल्हि सम्झ त हिसाब किताब जो मालिक क़यामत जे ॾींहुं उहो आहे, दिलि में इहा ॻाल्हि सम्झ त असां हुनजी इबादत में बीठा आहियूं, दिलि में इहा ॻाल्हि सम्झ त असांखे अहिड़ो रस्तो ॾेखारे जेको भलनि जो रस्तो आहे, मज़दूब अलहम अलदालीन जो रस्तो न आहे। इहा माना तूं पंहिंजे ख़्याल में कयूं, इबादत में बीठो रहो, छो त जॾहिं सिदक इरादे जो ऐं सफ़ाई ख़्याल जी न हूंदी त नमाज़ में क़बूलियत जो मुक़ाम न। शरीयत इन्हीअ खे नमाज़ चवे थी, तोणे माण्हू खे हज़ार वसवासा पवनि, शैतान बि मिल्कियत खे ॾिसंदो आहे तॾहिं ईंदो आहे, चोर चोरी तॾहिं कंदो, कुतो जॾहिं दस्तरखान जी बूह पवंदसि पोइ ईंदो। ख़ाली सुञी जाइ में कीअं इबादत में बीठो आहे, तंहिं करे शैतान जो दस्तरखान खुलियो आहे, ध्यानु करे अचे, पोइ उते इहो बहानो पंहिंजे रब ॾे मुतवजो हुजे। हज़रत अबू हुरैरो हुनखे ईअं थो चए पर जिन खे सम्झ न आहे उहे अञा बि हिते किरात ख़लसर इमाम साबित कंदा आहिनि, हालांकि ॻाल्हि ई कान्हे इहा. अलाह ताला नबी अकरम सलाह सां फरमाए थो त ज़ुबान बि न चोरबी, चप बि न चोरबा, किरात ॾाढा बि न कबी, किरात होरिया बि न कबी, बाक़ी चप चोरजनि सोभी न. जॾहिं जो नबी अकरम सलाह सलम जन की क़ुरान नाज़िल थिए सूरत क़यामत, त उते इब्राहिम अलाम पियो पढ़े, नबी साईं जन पिया ॿुधनि, उते नबी साईं जन बि पढ़नि पिया. पर उहो पढ़णु ॾाढा बि न होरिया बि न बीठे आयो ॾाढा बि न पढ़ो होरिया बि न पढ़ो, क़ुरान थी रहियो आहे. नबीअ खे त वधीक फहम आहे हिन ॻाल्हि जो. हाणे रुगो पंहिंजा चप मुबारक ऐं ज़ुबान पिया चोरनि, जिन में न को असरु पियो थिए होरिया जो, ॾाढा त हुई बंदि जीअं ख़ाली चप चोरजनि. पोइ अलाह ताला फरमायो लातो हरत बि लिसान खे जुमिलो काटे क़यामत जे बहस जे विच में अलाह ताला थो फरमायो लातो हरत बि लिसान कर हिन क़ुरान सां ज़ुबान खे बि न थियो. पढ़े त नथो, न ॾाढा न होरिया पर ज़ुबान बि न थियो. त इन अलाए न जम हो क़ुरान सुम इन अलाए न बयान. नबी साईं जो ख़्यालु त ज़ुबान मुंहिंजी इन अखरनि सां शीरीन थिए ऐं अखरनि जी रवानगी मुंहिंजे ज़ुबान ते थिए. अलाह फरमायो त तुंहिंजे ज़ुबान ते बि असां आणींदासीं, तुंहिंजे दिलि में बि जमा कंदासीं. सफ़ा जो माना रुगो सम्झण जी कोशिशि कर, तूं छा थो चवे छा थो करे, मसइलो साफ़ थी चवाए. बाक़ी जेके रिवायत करात ख़लफ़ इमाम बि अचनि थियूं, हाणे उन्हनि जे सनदुनि खे ॾिसबो या उन्हनि जी तावील कबी, या उन्हनि खे अहिड़नि जायुनि ते रखबो जेके तालीम जे हद में हुजनि. क़ुरान पाक में तावील न कबी, छो त क़ुरान पाक खे हदीस शरीफ़ तावील करण जे लाइ मजबूर नथी करे. क़ुरान मुहकम आहे, मुतशाबिह न आहे. मुहकम खे अहादीस सां तावील कोन कबो. जा हवादीस अहादीस वरी तवातुर या शोहरत जे दर्जे ते बि न पहुतल हुजे, पोइ उनखे कीअं तावील कबो क़ुरान शरीफ़. तंहिं करे इंसाफ़ इहो आहे जेको बयानु थियो. फातिहा सूरत में मां इन जे मथां घणो ॻाल्हाए चुको आहियां, ऐं उहो बि क़ुरान पाक जे रवीए सां. हिकिड़ो थींदो आहे हदीस शरीफ़ जे रवीए सां, थोरो उन में उते बहस थियो आहे, पर ॼण हे वधीक हेतिरे क़दुरु आई हुई. वज़ुर रब कफ़ी नफ़्स कर, पंहिंजे रब खे यादि कर पंहिंजे जीअ में, तज़रन न्याज़मंदी निज़ारी सां, फी फ़तन ऐं मफ़ी माना ख़ुशियूं ऐं इनकार जे हालति में. फी नफ़्स कर माना बेन कव बेन नफ़्स कर, तूं तव्हां पंहिंजे जीअ में पंहिंजे रब खे यादि करियो. ऐं सदरनि जी माना हालत ख़ुशीअ जी, इंतज़ार जी. हीफ़तन माना सब. तूं नल जहर जो मतिलबु आहे त आवाज़ जेको जहरी न हुजे, ॿिए खे न ॿुधाइजांइ. बिल्कुलु वल आसान सुबुह जे वक़्तु शाम जे वक़्त जी, पंहिंजे रब खे यादि कर हमेशह. मुराद जमी औकात आहे. सुबुह शाम जो मतिलबु आहे जमी औकात. जहिड़ी तरह हुते ॿिए हंधि आयत क़ुर शरीफ़ में अचे थो, अलाह खे यादि था कनि सुबुह जो बि शाम जो बि. अहिड़नि माण्हुनि खे जेके यदू रबी नबी हुनखे न उथार. गदात अशी जो मतिलबु आहे साहब अकराम में हमेशह ज़िक्र जी हालत हुई, मतिलबु थी जमील औकात दवा में. हिते बि इहा मना आहे ओला त कुमिनल गाफ़िलीन, ऐं तूं गाफ़िल न थीजांइ. इहे वक़्तु ख़ासि तरह माण्हू सुबुह जो उथंदो आहे, कम में शुरू थी वेंदो आहे, वठ वठ कबी आहे. शाम जे वक़्तु सिज लथे खां अॻ में पूरत करण जी कोशिशि, इहे ॿई गफ़लत जा वक़्तु आहिनि. तंहिं करे अलाह ताला ख़ासि हिननि जो नालो वरितो. इन लज़ीन इन रब कलाइस्तकबरून अन इबादती, उहे शख़्स जेके तुंहिंजे रब वटि आहिनि उहे तकबर नथा कनि इबादत खां. हुनजी तस्बीह पाकाई बयानु कनि था ऐं हुनजो सजदो कनि था. इहो रब तबारक ताला मलकूत जो हाल ॿुधायो आहे, जेके रब ताला जे हमेशह इबादत में मसरूफ़ आहिनि. उनजो बयानु हिते अलाह ताला ॿुधायो त कहिड़े बि हाल में आहिनि, हमेशह अलाह जे इबादत में सजदे में आहिनि. उहा हालत हुननि जी जेका आहे त पंहिंजे रब सां इबादत जी मुसलसल हालत ॿधल आहे. सुबुह शाम राति ॾींहुं हमेशह हिते सज जी आयत हुई, तंहिं करे सजो लाज़िम थियो. हिते सूरत पूरी थी, हाणे सूरत अनफाल इहा शुरू थींदी, जंहिंजो मज़मून आहे. उन में इहे सूरत मदनी आहे. जंग बदर खां बाद वाक़ई थी हुई. मके मुकरम में हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि 13 साल गुज़ारिया. मुशरकनि जेके अज़ियतूं ऐं तकलीफ़ूं ॾिनियूं ऐं जेके मज़ालम खड़ा कया, उहे पंहिंजे हथ में तमामु वॾा हुया, पर मुसलमाननि परवाह न कई ऐं उन्हनि जाहिरनि खां नबी अकरम सलाहु अलैहि वसल्लम मोड़ियो. सब्र इस्तक़ामत सां पंहिंजे संगत खे महफ़ूज़ रखियऊं, इस्तक़रार कयूं. नेठि रब ताला उहो मक़सदु पूरो करायो जो इलाही हुकूमत क़ाइमु थिए, जंहिंजो पहिरियों ॾींहुं हुयो बदर जी लड़ाई ऐं इहा कामयाबी। तंहिं करे हिते रब तबारक ताला मथे सूरत खां बाद हिन सूरत जो मज़मून आंदो आहे त हिते इहा जंग क़ाइमु थी। इन में इख़्तिलाफ़ु आहे त इहा जंग कहिड़े क़िस्म जी हुई। त असुल ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जंग जारहाना जंग आहे। माण्हू यूरोप ज़दह अंग्रेज़नि जा मुतासिर हिकिड़ी शिकायत ऐं गिला खे दफ़े करण जे लाइ इस्लाम ते जंगी क़दम दाग सम्झंदा आहिनि। यूरोप जे प्रोपेगंडा आहे इहा। उहो चवंदा आहिनि त इस्लाम अख़लाक़ी मज़हब आहे, पर जेको बद अख़लाक थिए तंहिंखे सज़ा ॾिजे की न, एॾहिं हुननि जो तवजो न आहे। भई उन्हनि खे दिफ़ा तौर जेकॾहिं हमिलो करे अचनि त पोइ उन्हनि जो मुक़ाबिलो कबो, जे न त जंग इस्लाम में जारिया न कान्हे। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तमामु वॾो माण्हू आहे, पर अहिड़ी हिकिड़ी क़ौम सां गॾिजी हुन कमु कयो आहे जेका उहा क़ौम अहिड़े दर्जे जी उहा हिंदू कांग्रेस सियासी जमात तंहिं वक़्त में आई, गॾियल मुस्लमाननि जी ऐं हिंदुनि जी, जेके वतन जे आज़ादी लाइ महिनत कंदा हुआ ऐं जमात कमु कंदी ई गॾिजी। ऐं उन में मखसूस जमात जमीत उलमा हिंद, जंहिंमें बुज़ुर्गान दीन असांजा उहे कमु कंदा हुआ, पर मतिलबु त कमु गॾियल हुयो। उलमा ऐं दीनदार तबिके खे मिलाइण जे लाइ जुदा पंहिंजी ताक़त या आल मंदी हुई, जंहिंजो मर्कज़ देवबंद हुयो। बाक़ी हिंदू पंहिंजे हुब वतन जे ऐं आज़ादीअ जे लाइ गॾिजी मुस्लमाननि सां हलिया। पोइ अहिड़ी गॾियल जमात जो नालो कांग्रेस रखियो। कांग्रेस जी माना इजमाई अथसि, अंग्रेज जो ख़राबु। पोइ उन गॾियल जमात में इहा ॻाल्हि, तहरीक आज़ादी जी तलब त हुई, पर जारहाना जंग जो मसइलो उन्हनि खे सम्झ में न ईंदो हो। तंहिं करे जंगियूं इस्लाम जूं सभु मुदाफ़ियाना करार ॾिनियूं वयूं, माना दिफ़ा ॾियणु, धिको ॾियणु कंहिंखे जेको जड़ी थिए मथां। पर ॻाल्हि इहा त इस्लाम में जंग जारिया न आहे। हीअ जेका बदर आहे, सो इन बदर जे लाइ बि कोशिशि कंदा आहिनि त इनखे दिफ़ाई जंग करार ॾिजे। पर दिफ़ाई कीअं थींदी जॾहिं त हज़ूर अनवर सलाहु सलम जन पाण जेको इरादो रखियो आहे सो उहो जारिया न जंग जो आहे। ऐं रब तबारक वताला बि फरमायोसि त तोसां असां मदद कंदासीं हिन हमले में। ॿिनि टोलनि मज़ा हिकिड़ो टोलो तुंहिंजे साम्हूं ईंदो जंहिं ते फतह ॾींदासीं। मालूम थियो त रुगो काफ़िलो न हुयो, अबू सुफ़यान काफ़िले सां शाम जे मुल्क ते तिजारत करण जे लाइ वियो। उतां मोटियो, इहा ॻाल्हि मालूम थी हज़ूर अनवर सलाहु वसलम खे। उन्हनि सां 40 सुवार हुया जेके जंगी माण्हू काफ़िले जे हिफ़ाज़त लाइ। बसि हज़ूर अनवर सलाहु वसलम साहिब खे फरमायो, अबू सुफ़यान थो अचे पियो शाम जे मुल्क खां, तिजारत खयों मके ॾे। सो हाणे इन्हनि जो असां अॻु वठी ऐं इन्हनि खे ख़तमु करे, हिननि हेतिरो वक़्तु असांखे अज़ियतूं ॾिनियूं आहिनि। अल्ला ताला असां सां ॿिनि जमातनि मां कंहिं हिकिड़ी जमात सां मदद कराई आहे, ख़ासि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्ला ताला, ख़ासि उमर फारूक ऐं ॿियनि साहिब अकराम खे इहा ॻाल्हि मालूम हुई। पर पोइ जीअं त एॾी अहमियत न हुई इन ॻाल्हि खे, तंहिं करे माण्हू ऐलान तौर ते न, पर जेके उन वक़्तु हथ आया मुयसरु थिया कयूं। ईअं 313 माण्हू कयो, तंहिंमें की ॿ टे ऊठ हुया, कुझु घोड़ा हुया, थोरियूं घणियूं के ज़िरियूं बि हुयूं, कुझु करारियूं हुयूं, कुझु लठियूं सुंडा कजनि जा। अहिड़े तरह सां 313 माण्हू निकिरी पिया, जंहिंमें 70-72 माण्हू हाज़िर आहिनि, बाक़ी अंसार आहिनि। इहो तरीक़ो थियो। सो इन्हीअ खे जारहाना जंग न, पर इनखे मुदाफ़िया न था अचनि। दिफ़ा कहिड़ी शइ जो हुयो, कंहिं हमिलो कयो मके मुकरम ते? काफ़िलो ई काफ़िलो, तॾहिं त हमिलो हो उन ते न। पोइ जॾहिं जो उहो काफ़िलो निकिरी वियो ऐं उन्हनि अबू जहल वारनि तव्हां नियापो मोकिले छॾियो, उहो 1000 माण्हुनि जो लश्कर तयारु करे निकिरी आयो त हिननि जा इरादा त जंग जा हा सिधा था वञनि। बाक़ी सुवाल रहियो त होॾो वॾो लश्कर ठही आयो, हेॾो नंढड़ो लश्कर थी पियो, जुदा मसइलो आहे। जंग ॿाहिरां जा रहंदा माना हमले वारी जंग, कंहिं ॿिए ते हमिलो करे वञणु, हलां करे वञणु, त इहो चवणु त इस्लाम में हलां जी जंग आहे ई कान का, तंहिंजी माना इस्लाम जबरी मज़हब बि पोइ न आहे। हालांकि इस्लाम जबरी मज़हब आहे, ज़ोर सां माण्हू खे इस्लाम सेखारिणो आहे त जहनम जे बाहि खां बचे, क़ुर ॿुधाइणो आहे ज़ोर सां त माण्हू हिदायत वठे, माण्हू गंदगी में पियो रहे, कुफर ऐं शिरक जे में ग़ैर अलाह जे हुकूमत जे हेठि पियो पीड़ जे ज़ुल्म जे अंदरि ग़रीब ऐं मज़लूम, इन्हनि खे जान छॾाइणी आहे। तमामु वॾी ॻाल्हि आहे, हुकुम थो फरमाए तावन तावन तावन कॾहिं कॾहिं जंग सां बि थींदो, उहा जंग जारिया न हूंदी, तंहिं करे क़ुर पाक जे जेके बि जंगियूं आहिनि उन जंगनि खे मुदाफ़ियाना बि हुयूं जारियाना बि हुयूं। इहा ॻाल्हि चवण त रुगो अख़लाक सां इस्लाम वधियो आहे, छा का जंग भला ज़ालिम खे सज़ा ॾियणु वॾा अख़लाकी आहे छा? इहो बि अख़लाक आहे। हीअ हुई अनफाल ऐं उनजे मुतालिक़ जंग जी तरक़ीब ऐं उनजो मज़मून। हीअ सूरत मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे ऐं बदर खां बाद नाज़िल थी आहे। जॾहिं फतह थी वई, माल गनीमत मुयसरु थियो, पोइ उन वक़्तु ॼणो किन मुस्लमाननि जो इहो ख़्यालु हुयो त इहो माल मिल्कियत काॾे थिए, किन तलब बि कई हुई जे हज़रत साद बिन अबी वक़ास थो चवे त बदर जे ॾींहुं मां जो भाउ शहीद थी पियो उमेर, उहो सईद बिन आस खे हुन मारे विधो, तरार हुनजी ॾाढी ऊची हुई ऐं माल मिल्कियत बि हुनजो नबी साईं जन वटि खणी आयो। अॼु जंहिं साईं मुंहिंजे सीने खे अलाह ताला मुशरकनि जे पासे खां शफ़ा ॾिनी, मुशरकनि मुंहिंजो भाउ हिन जंग में मारे विधो, मां सईद बिन अबू वक़ास खे मारियो आहे, वॾो हिकिड़ो बहादुर हुयो, करार हुनजी हथ में आहे मूंखे, त इहा जेकर करार मूंखे मिलणु घुरिजे। पाण फरमायूं त इन में न मुंहिंजो हक़ु आहे साद, न तुंहिंजो हक़ु आहे। सईद बिन लासक जेकॾहिं तूं मारियो आहे त अलाह ताला तुंहिंजे सीने खे शफ़ा ॾिनी, हे माल गनीमत रिश्ते जी शइ आहे, उहो तुंहिंजे हिसे में आई त आई, जे न आई त न आई, बाक़ी न मुंहिंजो हिन में हक़ु आहे न तुंहिंजो हक़ु आहे। ईअं थियो, पोइ माल गनीमत जो गॾु थींदो वियो, देरि थी वियो, सदा त ॼाण छा हुयो मामिलो। हिन चयो त मूंखे अहिड़ी तबियत में परेशानी थी जंहिंजी का हद न आहे, चवां त मुंहिंजे भाउ खे हुन काफ़र मारे विया ऐं सामान वामान ॿियो टियों सॼो उहो खणी विया, हाणे मां उनजे बदिले में हिकिड़े शख़्स खे मारियो आहे जेको वॾो बहादुर हो, उनजी तरार बि मूंखे नथी मिले ऐं एॾी मां ख़िदमत कई आहे, मायूसी मिड़ई थी। हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जन जॾहिं हीअ सूरत नाज़िल थी, साद खे सॾु करे चयो, साद हे तुंहिंजी तरार, चई पियो अलाह ताला मूंखे इख़्तियार ॾिनो आहे, पुछनि था इन गनीमत जे बारे में त कंहिंखे ॾियूं, सो तूं चवनि त इहा गनीमत आहे अलाह अलाह जे रसूल जी, सो अदा इहा गनीमत साॼी मिली आहे मूंखे, हाणे तरार थो थी अॻिते विराईंदासीं गाॾी। ईअं बाक़ी हाणे सुवाल आहे त गनीमत अलाह अलाह जे रसूल जे लाइ, असल ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू हिन में हिकमत आहे, काफ़र कॾहिं कॾहिं माल घणो फिटी करे वेंदा आहिनि, भॼण जे वक़्त में माल फिटी करे वेंदा आहिनि, या उन वक़्तु जंग में ई माल फिटी कंदा आहिनि, त जीअं मुखालिफ़ थोरो उन माल ते झुकी पवे, असां लाइ मुतवजो न थियनि, त जीअं पोइ हिननि ते असां यकबार खे हमिलो करियूं। इन माल गनीमत खे जंग जे मैदान में जमा करणु, तकिड़ो मेड़णु ऐं पंहिंजे नफ़े लाइ मेड़णु, इहो एॾो नुक़सानकार हूंदो आहे जो करे जंग जो पासो बदिलजी वेंदो आहे, ऐं मुखालिफ़ उन्हनि खे मसरूफ़ करण जे लाइ घणो माल फिटी कंदा आहिनि, त जीअं एॾे मुतवजो थियनि। पर इन माल गनीमत खे गॾियल माल करार ॾियण में माण्हुनि जी ज़ाती दिलचस्पी उन जे जमा करण मथां हली वेंदी, चवंदा त हूअं ई सभिनी जो आहे, हर को पोइ पाण ई पियो गॾु कंदो ऐं खणंदो, कोई बि कोन तसली थी पवंदी। पोइ विरासत में जेकी आयो उन वक़्त में जंग जे अंदरि जेका बदनज़मी दुश्मन फैलाइणु घुरंदो आहे, उन खां बचाव ऐं उनजी हिकमत इहा आहे त माल गनीमत में कोई हथ न लाहे। इहो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमत अलाह जी ज़िंदगी आहे, फरमाइनि था त इहा ख़ासि ॻाल्हि आहे। ऐं असुल शाह साहिब जन जी ॻाल्हि आहे, शाह साहिब अली अलाह रहमत अलाह इन ॻाल्हि खे बयानु कयो आहे, मौलाना जन ने बि। बहरहाल हिते जेके चंद लफ़्ज़ नथा अचनि पिया, यसाल उन अलफाल माना इन माल गनीमत जो हुकुम, अनफाल जमा नफ़िल जी आहे गनीमतूं। मुफ़रदनि जो नफ़ल आहे माले ग़नीमत लीलाह वाले रसूल मतिलबु त इहो रिज़्क अलाह जो आहे, मुल्क अलाह जो आहे ऐं फर्मा बरदार हुनजो रसूल अलाह सलाहु सलम आहे, तंहिं करे विरासत उहो कंदो। लीलाह वाले रसूल जो मतिलबु इहो आहे। असुल वज़ात पैन कुम जी माना इहा आहे त इख़्तिलाफ़ पंहिंजो ख़तमु करियो, हमदर्दी मुआसात करियो। वजलत कुलूब माना जॾहिं क़ुर ॿुधंदा आहिनि त दिलियूं हुननि जूं हैबत में अची वेंदियूं आहिनि ऐं आहे तूं ॿुधी तीअं करार में अची वेंदा। ज़्यादा त ईमान करार नफ़्स जो वधी वेंदो, ईमान जी माना करार आहे हिते। अला रब में तबकलून, इहे माण्हू पंहिंजे रब ते भरोसो कंदा आहिनि, माले गनीमत ते दौलत मिल्कियत ते हिनजो भरोसो न आहे। इहे ई माण्हू अलाए कमल मोमिन हक़नि, मतिलबु त ईमान कामिल इन्हनि माण्हुनि जो आहे जो दुनिया ऐं दुनिया जे सामान ॾे हिननि जो तवजो न हुजे, पंहिंजे रब जे फर्म बरदारी ॾे हुननि खे यकीन ख़्याल हुजे। अलाह फरमाए ते हुनखे दर्जात मिलंदा, करामात मिलंदा, मंज़िला आली आहिनि, जन्नत मिलंदो। मफ़रत रिज़्क़ुल करीम, मतिलबु हिन जो इहा आहे त हिननि जेके ग़लतियूं आहिनि अलाह ताला वटि उन्हनि जूं ग़लतियूं उहे माफ़ आहिनि रब वटि, जन्नतूं मिलंदियूं, नेमतूं मिलंदियूं। ऐं उन में हुनजो अदद बि कोन को घटिबो, न की मुदत हुनजी खुटंदी, दायम अलाह ताला हुननि खे नेमत अता फरमाईंदो रहंदो। इहो हुयो लफ़्ज़ जी माना। हाणे सोचे यसल उन कनल अलफ़ाल, पुछनि था माले गनीमत जे बारे में। बदर जे मुतालिक़ कुझु थोरो वाकियो ई आहे जेको ॿुधणु घुरिजे, त बदरी सहाबी उन्हनि जो मक़ाम तमामु वॾो आहे। बदर पहिरीं पहिरीं इहा जंग आहे इस्लाम में जेका थी आहे। सो अहिड़े तरह सां 16 तारीख़ 17 तारीख़ रमज़ान शरीफ़ जी इहा जंग हली आहे। ऐं हिकिड़ो ॾींहुं नबी अकरम सलाह सां 2 ॾींहं अॻु में निकिता हुया हिन काफ़िले जे अॻु ते। ऐं इहो बदर खां लंघंदो आहे काफ़िलो, शाम जो रस्तो मके मुकरम ना बदर खां थो थिए। इहा बदर मदीने मुनवर खे वधीक वेझी आहे मके खां, आहे ईअं दरमियान में। सो नबी अकरम सलाह सां विच ते वञी बीठा। और अबू सुफ़ियान जो चुस्त माण्हू हो, उन पंहिंजा माण्हू छॾिया अहिड़ा जेके हुननि खे ॿुधाइनि। ऐं नबी अकरम सलाह सां जंग खे मशहूरु हिन लाइ न कयो त मुनाफ़िकनि यहूद खे बि पतो न पए, न त उहे हुनजे ख़िलाफ़ु वरी प्रोपगंडा कंदा, पॉलिसी खे ज़ाहिरु कंदा। पर के अहिड़ा माण्हू हुया जेके अबू सुफ़ियान वारनि जा इहा जांच कंदा हुआ, हुननि खे ख़तरो हुयो त मथां कयो की मुस्लमान असांजो अॻु वठनि, तंहिं करे हुनखे इल्मु थी वियो त हे निकिरनि था। सो बजाए हिन चइजो इहो शाम खां हीअं निकिरी वञे मके मुकरम, छो त शाम आहे उत्तर में, मको मुकरम आहे ॾखिण में, मदीनो मुनवर आहे विच ते, बहर आहे हेॾो हिन पासे ॾहो, ओलह पासे ॾहो ईअं फिरी वियो समून। हिन अबू सुफ़ियान पंहिंजे रस्ते खे मोड़े रबार जो पासो वरितो, राबर जे पासे बदर जे पासो न वरितई। इहा हुनजी हिकिड़ी होशियारी चुस्ती हुई। काफ़िलो सॼे जो सॼो बचायो वियो ऐं हिन मूंखे